Lieve luisteraar, het gaat bijna beginnen. En de eerste die gaat spelen is Choco Moenik, geloof ik. Maar die... Oh ja. Ja, ze zit klaar. Het gaat beginnen.